शिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। जिन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो सभी जगह विद्यमान हैं, जिनका वर्ण चंद्रमा के समान है, जिनकी चार भुजाएं हैं, जिनका ध्यान करने से सभी विघ्न शांत होते हैं। इस श्लोक का उच्चारण विघ्नहर्ता भगवान गणेश के आवाहन के लिए किया जाता है।